ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों का विचार हो गया है, 8वें सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 8वें सूत्र से वेद व्यास जी इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी ने बताए हुए दृष्टांत का निराकरण कर रहे हैं। मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व बताने के लिए पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया था मानसवत। तो जैसे मनोग्रहादि मानस होने पर भी दशरात्र याग के अंग है, ऐसे मनश्चितादि मानस होने पर भी कर्मांग होंगे, ये द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था। अब मनोग्रहादि का मानसत्व रूप साम्य होने पर भी मनश्चितादि अग्नियों में अनेक वैषम्य होने से, प्रधान वैषम्य होने से, और प्रधान वैषम्य यही है कि मनश्चितादि श्रुत्यादि बलवान प्रमाण से पुरुषार्थ हैं ये निश्चित हुआ है। इसलिए प्रधान प्रमाण श्रुत्यादि से निश्चित जो मनश्चितादि में पुरुषार्थत्व है उसका विरोध होगा यदि मनश्चितादि में कृत्वर्थत्व स्वीकार करेंगे। तो मानसत्व रूप साम्य मनोग्रहादि का मनश्चितादि में देख करके यदि कृत्वर्थत्व मानते हैं तो प्रबल प्रमाणों से निश्चित पुरुषार्थत्व का बात होगा, विरोध होगा। इसलिए कहा कि सामान्यत अपि, 8वें सूत्र में न का अर्थ है मनश्चितादिनाम कृत्वर्थत्वम न। मनश्चितादियों में कृत्वर्थत्व नहीं है, क्यों? तो सामान्यत अपि, ये हेतु है पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया। तो मनश्चितादि अग्नियों में मनोग्रहादि का मानसत्व रूप सामान्य दिखाने से भी कृत्वांगत्व मनश्चितादि में सिद्ध नहीं होता, ये न सामान्यत अपि इतने का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि क्यों नहीं होता, तो उपलब्ध है ये हेतु बताया सिद्धांती ने, मानसत्व सामान्य से भी कृत्वर्थत्व सिद्ध जिस कारण से नहीं होता वह कारण बताने वाला हेतु है, हेतु वाक्य है उपलब्ध है। और उपलब्ध का अर्थ है मनश्चितादि में प्रबल प्रमाण से पुरुषार्थत्व का निश्चय होने से, उपलब्धि का अर्थ है निश्चय। किसका निश्चय? तो पुरुषार्थत्व का। किसमें? तो मनश्चितादि में। तो मनश्चिदादि में पुरुषार्थत्व का निश्चय होने से मानसत्व रूप सामान्य मनोग्रहादि का दिखा करके कृत्वर्थत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये न सामान्यत अपि उपलब्ध है, इससे सिद्धांतियों ने बताया। यत किंचित सामान्य दिखा करके जो प्रसिद्ध वैलक्षण्य है उसे त्यागा नहीं जा सकता, इसे बताने के लिए दृष्टांत है कि मृत्युवत। तो जैसे मृत्यु शब्द का प्रयोग आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के लिए भी हुआ है और अग्नि पुरुष के लिए भी हुआ है, तो केवल मृत्यु शब्द प्रयोग सामान्य अग्नि पुरुष तथा आदित्य पुरुष में होने मात्र से आदित्य पुरुष और अग्नि पुरुष में जो प्रसिद्ध वैषम्य है उसको त्यागा नहीं जाता, उनका भेद ही रहता है। ऐसे मनुग्रहादि जो कर्मांग है दस रात्र याग के, उनमें रहने वाला मानसत्व और मनश्चितादि में रहने वाला मानसत्व रूप साम्य होने पर भी मनोग्रहादि से मनश्चितादि का जो प्रसिद्ध वैषम्य है प्रबल प्रमाण से पुरुषार्थत्व रूप उसे नहीं त्यागा जा सकता, वह वैषम्य बना रहेगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं कि मृत्युवत दृष्टांत, और एक हेतु बताया कि नहीं लोकापत्ति। तो जैसे असो वाव लोक गौतमाग्नि इत्यादि में स्वर्गादि में अग्नि का साम्य होने पर भी, समिधादि रूप साम्य होने पर भी स्वर्गादि में अग्नि भाव की प्राप्ति नहीं होती, अग्नि और स्वर्गादि का जो भेद है वह नहीं मिटता साम्य बताने पर भी। ऐसे ये मनोग्रहादि का मानसत्व रूप यत्किंचित सामान्य होने मात्र से मनश्चितादि अग्नियों का जो प्रसिद्ध पुरुषार्थत्व है उसे नहीं त्यागा जा सकता, और कर्मांगत्व ही निश्चित नहीं हो सकता, ये यहाँ पर कहा गया। न सामान्यात अपि उपलब्धेर मृत्युवत नहीं लोकापत्ति, इससे इसका भाष्य है, भाष्य को देखें। यद उक्तम मानसवत इति तत् प्रत्युच्यते। तो पूर्व पक्षी ने मनश्चितादि में कर्मांगत्व की सिद्धि के लिए दृष्टांत जो मनोग्रहादि का दिया है, और मनोग्रहादि दृष्टांतगत मानसत्व रूप साम्य दिखाया है, कहते हैं तत् प्रति उच्यते का मतलब उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। प्रत्याख्यान कहते हैं निराकरण को, खंडन को। तत् यानि वो जो सामान्य से कर्मांगत्व मनोग्रहादि के मानसत्व रूप सामान्य से मनश्चितादि में कर्मांगत्व का प्रत्याख्यान किया जाता है, खंडन किया जाता है। न मानस ग्रह सामान्यात अपि मनश्चिदादीनाम क्रियाशेषत्वम कल्प्यम। तो मानस ग्रह सामान्य, मानस ग्रह है वही जो दस रात्र का अंगभूत मानस ग्रह, वो ऐसी कल्पना करनी है पृथ्वी रूपी पात्र में समुद्र रूपी सोमरस रखा है, उस पात्र का आसादन किया है, ये सब जो मानस चिंतन है उसे कहा जा रहा है मानस ग्रह शब्द से। और उसका जो मानसत्व रूप साम्य है, उस मानसत्व रूप साम्य साम्य मात्र से भी मनश्चिदादीनाम क्रियाशेषत्वम न कल्प्यम। क्रियाशेषत्वम का अर्थ है कर्मांगत्व, मनश्चितादि अग्नियों का सिद्ध नहीं होता। क्यों सिद्ध नहीं होगा, यानी सूत्रस्थ न सामान्यतपि, इतने की व्याख्या हो गई तीन पद की, न से लेकर के कल्प्यम तक। ये सिद्धांति की एक प्रकार से पूर्व पक्षी के दृष्टांत के खंडन की प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया है चौथे पद से उपलब्धे, इस पद से। अब इस उपलब्धे पद की व्याख्या की जा रही है, प्रतिज्ञा का साधक जो उपलब्धि हेतु है उसका अर्थ करते हैं कि पूर्वोक्तेभ्यः श्रुत्यादि हेतुभ्य केवल पुरुषार्थत्व उपलब्ध है। तो पूर्व सूत्रों से बताए गए जो श्रुत्यादि हेतु हैं पांच, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण वाक्य अनुबंध अतिरेश, ये पांच, इन पांचों से ये निश्चित होता है कि मनश्चितादि अग्निया पुरुषार्थ है, इनमें पुरुषार्थत्व है। ये निश्चित होने से इनको कर्मांग नहीं माना जा सकता, ये उपलब्धि की व्याख्या है। इसी को व्यतिरेक मुख से और स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि नहीं किंचित कस्यचित केनचित सामान्यम न संभवति, न च तावता यथा स्वम वैषम्यम निवर्तते। कहते हैं जगत में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिसका किसी भी वस्तु के साथ यत्किंचित सामान्य सिद्ध न होता हो, मतलब कितनी भी परस्पर विलक्षण वस्तु हो उसमें भी आपस में यत्किंचित सादृश्य होता ही है, समानता होती ही है। तो इसलिए तो संसार के हरेक वस्तु का यत्किंचित सादृश्य होने पर भी जो उनमें विद्यमान वैषम्य है उस सादृश्य को लेकर के वैषम्य का निराकरण नहीं किया जाता, वो वैषम्य समाप्त नहीं होता। हाँ, वस्तुत्व ही सामान्य रहेगा सब में रहेगा, ज्ञेयत्व सामान्य रहेगा। हाँ, कई हैं जो केवल अन्वयी धर्म है वो सब में रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं नहीं किंचित कस्यचित केनचित सामान्यम न संभवति, यानी सामान्य बिल्कुल होगा नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब हरेक वस्तु का सबके साथ यत्किंचित सामान्य होता ही है, और उतने सामान्य मात्र से सादृश्य मात्र से उनका जो भेद है उसका निराकरण नहीं किया जाता। ये कहते कि न च तावता यथास्वम वैषम्यम निवर्तते, तो जो वस्तुओं का अपना अपना एक विशेष धर्म है अन्य वस्तुओं में नहीं होता, वह उस वस्तु का अन्य वस्तु की अपेक्षा वैषम्य माना जाता है, वैलक्षण्य माना जाता, उसका निराकरण नहीं होता, वो निवृत्त नहीं होता ये किंचित सामान्य को लेकर के। ऐसे मानसत्व रूप सामान्य से दशरात्र के कर्मांगभूत मानस ग्रहादि के मानसत्व रूप सामान्य मात्र से जो मनश्चितादि में पुरुषार्थत्व रूप वैषम्य है वह वैषम्य निवृत्त नहीं होगा, ये पुरुषार्थत्व रूप वैषम्य रहेगा, और ये पुरुषार्थत्व रहेगा तो फिर कर्मांगत्व नहीं रह पाएगा। अब यत्किंचित सामान्य से प्रसिद्ध वैषम्य की निवृत्ति नहीं होती, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है मृत्युवत सूत्र में, उसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान कर रहे हैं। मृत्युवत ये प्रतिग्रहण है और व्याख्या है, यथा सवा एष एव मृत्युः य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। इस वाक्य में ये कहा गया कि वही यह मृत्यु है। कहा कौन? तो जो इस आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है। क्या मतलब? आदित्य मंडलस्थ पुरुष के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ, और अन्य वाक्य में मृत्यु शब्द का प्रयोग अग्नि पुरुष के लिए हुआ है। आगे कहते हैं कि अग्निर्वय मृत्यु इति च अग्नि आदित्य पुरुषयोः समानेपि मृत्यु शब्द प्रयोगे न अत्यंत साम्यापत्ति। तो अग्नि पुरुष और आदित्य पुरुष में मृत्यु शब्द का प्रयोग एक जैसा होने पर भी, समान होने पर भी, आदित्य पुरुष और अग्नि पुरुष का जो प्रसिद्ध वैषम्य है उसका त्याग करके अत्यंत समानता नहीं मानी जाती। अत्यंत साम्य अग्नि पुरुष और आदित्य पुरुष का नहीं होता। अब नहीं लोकापत्ति, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यथाच असौ वावलोको गौतमाग्नि तस्य आदित्य एव समित इत्यत्र न समिदादि सामान्यात् लोकस्य अग्निभावापत्ति। तो असौ वावलोक गौतमाग्नि इत्यादि वाक्य के द्वारा जो प्रसिद्ध अग्नि का समिदाधि रूप साम्य स्वर्ग लोकादि में बताया गया है, उतने मात्र से स्वर्गादि में प्रसिद्ध अग्नि का स्वरूप प्राप्त नहीं होता। अग्नि का और स्वर्गादि का जो वैषम्य है उसकी निवृत्ति पूर्वक स्वर्गादि लोकों में जिनका पंचाग्नित्वेन रूपेण चिंतन किया जा रहा है उनमें अग्नि भाव की प्राप्ति नहीं होती। वे अग्नि स्वरूप ही नहीं बनते अग्नि रूप से उनका चिंतन करने पर भी। जैसे ये नहीं हुआ यत्किंचित साम्य को लेने मात्र से प्रसिद्ध वैषम्य निवृत्त नहीं हुआ, ऐसे मानसत्व रूप सामान्य मनश्चितादि में होने पर भी मनश्चितादि का जो पुरुषार्थत्व है वो निवृत्त नहीं होगा। वे पुरुषार्थ ही होंगे, कृत्वर्थ नहीं होंगे। इसे तद्वत शब्द से कहा गया, जो भाष्य में अंतिम पद है ना तद्वत। टीकाकार एक वाक्य लिखते हैं, इन सब का अर्थ करते हैं पूरे भाष्य का। कृत्वर्थत्व पुरुषार्थत्व वैषम्येपि मानसत्व सामान्यम न विरुध्यते विषमयोरपि साम्य दर्शनात् इत्यर्थ। तो ये मानस ग्रह जो दशरात्र के अंग है और मनश्चितादि, इन में कृत्वर्थत्व और पुरुषार्थत्व रूप वैषम्य रहने पर भी उनका मानसत्व रूप यत्किंचित सामान्य रहेगा। वह यत्किंचित सामान्य मानसत्व रूप प्रसिद्ध वैषम्य का बाधक नहीं होगा, ये अभिप्राय निकला इस पूरे सूत्र तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का। इससे ये स्पष्ट हुआ कि मानसवत इस दृष्टांत से मनश्चितादि में कृत्वर्थत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर बताया गया। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार। किंच पूर्वोत्तर ब्राह्मणयोः स्वतंत्र विद्या विधानात तन्मध्यस्थस्यापि ब्राह्मणस्य स्वतंत्र विद्या विधि परत्वम इत्याह परेणचैति। वाजस्नेही शाखा के जिस अग्नि रहस्य ब्राह्मण में इन मनश्चितादि का प्रतिपादन है, वहां पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण स्वतंत्र उपासना के प्रतिपादक है। अग्नि रहस्य में मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादन है, तो अग्नि रहस्य के ही पूर्व ब्राह्मण में और उत्तर ब्राह्मण में स्वतंत्र उपासना का विधान हुआ है। तो जब पूर्व ब्राह्मण भी स्वतंत्र उपासना का विधायक है और उत्तर ब्राह्मण भी मनश्चितादि के प्रतिपादक ब्राह्मण से उत्तर ब्राह्मण भी स्वतंत्र उपासना का प्रतिपादक है, तो ये जो बीच वाला ब्राह्मण है वह भी स्वतंत्र मनश्चितादि अग्नियों का ही प्रतिपादक होगा, स्वतंत्र रूप से उपास्य मनश्चितादि अग्नियों को बताएगा, मनश्चितादि अग्नियों की स्वतंत्र उपासना बताएगा, ये मानना उचित है। इसी अभिप्राय से इस अधिकरण का अंतिम सूत्र आ रहा है। ये अंतिम सूत्र का अभिप्राय टीकाकार ने बताया है। पूर्वोत्तर ब्राह्मणयो हो स्वतंत्र विद्या विधानात तन्मध्यस्थस्यापि ब्राह्मणस्य स्वतंत्र विद्या विधि परत्वम् इति आह। तो पूर्वोत्तर जो ब्राह्मण, किससे पूर्वोत्तर, तो ये मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादक ब्राह्मण से पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण, ये मनश्चितादि अग्नि का प्रतिपादक ब्राह्मण रहेगा मध्य ब्राह्मण, उससे पूर्व में जो ब्राह्मण और उससे उत्तर में जो ब्राह्मण, उसे पूर्वोत्तर ब्राह्मण से लेना, ब्राह्मण यानी प्रकरण। तो जब पूर्व प्रकरण में भी उत्तर प्रकरण में भी स्वतंत्र विद्या का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहते हैं कि स्वतंत्र विद्या विधानात, दोनों ब्राह्मण स्वतंत्र विद्या का विधान करते हैं, तो तन्मध्यस्थस्यापि ब्राह्मणस्य, तो उन दोनों स्वतंत्र उपासना के विधायक ब्राह्मणों के बीच में जो मनश्चितादि का प्रतिपादक ब्राह्मण है वह भी स्वतंत्र मनश्चितादि की उपासना बताने वाला ही होगा, ये मानना उचित रहेगा। तो तन्मध्यस्थस्यापि ब्राह्मणस्य स्वतंत्र विद्या विधित्वम्, स्वतंत्र विद्या विधि परत्वम् यानी विद्या प्रतिपादकत्वम्, विद्या विधायकत्वम् इत्याह। इस अभिप्राय से वेद व्यास जी ने यह सूत्र लिखा है। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् भूयस्त्वात्त्वनुबन्ध परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् भूयस्त्वात्त्वनुबन्ध तो परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम्। इसमें परेण ये जो प्रथम पद है इससे लेना उत्तर ब्राह्मण को, पर ब्राह्मण यानी उत्तर ब्राह्मण, यहाँ पर सर्वनाम है, वह उत्तर ब्राह्मण का परामर्शक है। किससे उत्तर ब्राह्मण, तो मनश्चितादि अग्नियों के प्रतिपादक ब्राह्मण से पर ब्राह्मण, और च शब्द पूर्व ब्राह्मण का परामर्शक है। तो शब्द से पूर्व ब्राह्मण को लेना, तो परेण पूर्वेण, च का अर्थ पूर्वेण निकलेगा। तो पर ब्राह्मण और पूर्व ब्राह्मण, इन दोनों में क्या है? ताद विद्या है। ताद विद्या शब्द का अर्थ है स्वतंत्र विद्या विधि परत्व, स्वतंत्र विद्या विधायकत्व, ये ताद विद्या है। तो पूर्व ब्राह्मण के द्वारा भी और पर ब्राह्मण के द्वारा भी स्वतंत्र विद्या विधान हो रहा है, अतः पूर्वोत्तर ब्राह्मण की समानता के लिए शब्दस्य, इस षष्ट्यंत शब्द से लेना जो प्रकृत ब्राह्मण है, मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादक ब्राह्मण, उसे शब्दस्य से लेना, सूत्रस्थ शब्द से षष्ट्यंत से। तो प्रकृत ब्राह्मण का, ब्राह्मण में तादविध्यम, शब्दस्य तादविध्यम का मतलब मनश्चितादि के प्रतिपादक ब्राह्मण में स्वतंत्र विद्या विधि परत्व है। तादविध्यम शब्द का अर्थ है स्वतंत्र विद्या विधायकत्व, स्वतंत्र विद्या विधि परत्व। ये शब्दस्य यानी इस ब्राह्मण में भी, ब्राह्मण का भी तादविध्य है, अर्थ इस यह ब्राह्मण भी स्वतंत्र विद्या का विधायक है। क्यों? तो परेण पूर्वेण, तो जब पर ब्राह्मण से यानी उत्तर ब्राह्मण से तथा पूर्व ब्राह्मण से स्वतंत्र विद्या का ही विधान हो रहा है, तो बीच वाले शब्दस्य शब्द से ग्राह्य ब्राह्मण से भी स्वतंत्र विद्या का ही विधान होगा, ये मानना उचित है। ये इतना परेण च शब्दस्य तादविध्यम, इतने का अर्थ है सिद्धांति का, एक प्रकार से प्रतिज्ञा वाक्य है शब्दस्य तादविध्यम, इतने का अर्थ निकलेगा। मनश्चितादि अग्नि प्रतिपादकस्य ब्राह्मणस्य तादविध्यम यानी स्वतंत्र विद्या विधि परत्वम्। क्यों? तो हेतु वाक्य है परेणच, तो परेणच का अर्थ निकले, का अर्थ निकलेगा पूर्व उत्तर ब्राह्मण के द्वारा स्वतंत्र विद्या का विधान होने से, ये परेणच इन दो शब्दों का अर्थ निकलेगा, वो हेतु वाक्य है। और प्रतिज्ञा वाक्य है शब्दस्य तादविध्यम। तो कहा यदि पूर्वोत्तर ब्राह्मण के अनुरोध से इस बीच वाले ब्राह्मण को भी स्वतंत्र मनश्चितादि अग्नियों की उपासना परक मानना है, तो फिर कर्म के प्रकरण में मनश्चितादि का पाठ क्यों है? स्वतंत्र प्रकरण में ही उपासना के इनका पाठ होता, कर्म प्रकरण में पाठ क्यों है? ये जो प्रश्न है पूर्व पक्षी का, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वेदव्यास जी ने सूत्र का उत्तर अंश लिखा, भूयस्त्वात्तु अनुबंध। तो तू शब्द है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का व्यावर्तक, पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक, तू शब्द है भूयस्त्वात्तु अनुबंध, इसमें तीन पद है ना, तू शब्द बीच में है, यहाँ त्व है, वो तू के उकार को ही इकोर्णसी हुआ है, तू अनुबंध ऐसे निकलेगा, वो तू शब्द पूर्व पक्ष के आक्षेप का निवर्तक रहेगा। अनुबंध शब्द का अर्थ है कर्मांग, एक कर्म कर्मांग अग्नि के साथ पाठ, अनुबंध शब्द का अर्थ निकलेगा। कर्मांग अग्नि के प्रकरण में मनश्चिदादि का पाठ, ये अनुबंध शब्द का अर्थ है। वो क्यों है तो उसका हेतु बताया भूयस्त्वात्। तो ये जो मनश्चितादि अग्निया उपास्य हैं, तो इनकी उपासना के लिए मनश्चितादि में अनेक, भूय शब्द का अर्थ होता है अनेक, तो अनेक कर्मांगों का संपादन आवश्यक होने से मनश्चितादि अग्नियों में अनेक कर्मांगत्व का संपादन विवक्षित होने से कर्म के प्रकरण में मनश्चितादि अग्नियों का पाठ है। लेकिन जिन मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगों का अनेक कर्मांगों का संपादन है वे स्वतंत्र उपास्य हैं, वे स्वयं कर्मांग नहीं हैं। ये यहाँ पर कहा। कि भूयस्त्वात्तु अनुबंध, इसलिए अनुबंध है का मतलब कर्म प्रकरण में पाठ है। कर्म प्रकरण में मनश्चितादि के पाठ का उद्देश्य है अनेक कर्मांगों का मनश्चितादि अग्नियों में संपादन करना है उपासना के लिए, इसलिए कर्म प्रकरण में मनश्चितादि अग्नियों का पाठ है, कथन है। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ निकलेगा। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ बता रहे इस सूत्र का। तो भाष्य को देखिए, परस्तात अपि अयम वावलोक एषो अग्निश्चितः इति अस्मिन् अनंतरे ब्राह्मणे स्ताद विद्यम केवल विद्या विधि परत्वम् केवल विद्या विधित्वम् शब्दस्य प्रयोजनम् लक्ष्यते न शुद्ध कर्मांग विधि विधित्वम्। तो परेण का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि परस्तात अपि का मतलब पर ब्राह्मण में भी, उत्तर ब्राह्मण में भी। वो उत्तर ब्राह्मण कौन है? तो अयम वावलोक येषो अग्नि ही चितः, ये इत्यादि हैं पर ब्राह्मण। इति अस्मिन् अनंतरे ब्राह्मणे का अर्थ है उत्तर ब्राह्मण में। ओ ताद विध्यम का अर्थ है, ताद विध्यम का अर्थ करते हैं केवल विद्या विधित्वम, सूत्रस्थ ताद विध्यम का अर्थ कर दिया। वह शब्दस्य प्रयोजनम, शब्द का प्रयोजन यानी उद्देश्य केवल विद्या विधित्व प्रतीत हो रहा है। लक्ष्यते का अर्थ है प्रतीयते। न शुद्ध कर्मांग विधित्वम, ये उत्तर ब्राह्मण केवल कर्मांगों का विधान करने वाला नहीं है अपितु स्वतंत्र विद्या का विधायक है। कैसे आपको ये ज्ञात हुआ कि उत्तर ब्राह्मण में स्वतंत्र विद्या का विधान है, कर्मांग मात्र का प्रतिपादन नहीं है? ये आपने कैसे जाना उस उत्तर ब्राह्मण का प्रतिपाद्य ये है करके? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कहते हैं केवल उपासना का फल वर्णन श्रुति कर रही है, महात्म्य बता रही है। कर्म की, केवल कर्म की निंदा करते हुए स्वतंत्र उपासना के प्रशंसा से यह ज्ञात हुआ कि स्वतंत्र उपासना वहाँ पर विधेया है। इस अभिप्राय से आगे वाला वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि तत्र ही, तत्र याने उत्तरस्मिन् ब्राह्मणे ही, ये जो उत्तर ब्राह्मण है उसमें ये एक वाक्य आया, केवल स्वतंत्र उपासना का प्रशंसक और कर्म का निंदक वाक्य। विद्यया तद आरोहन्ति यत्र कामा परागताः न तत्र दक्षिणा यन्ति ना विद्वांस तपस्विना। कहते हैं यत्र कामा परागताः, तो जहां काम समाविष्ट है, का मतलब जो संसार के सारे अभीष्ट सुखों का जिसमें अंतर्भाव होता है तदात्मक है, हाँ हाँ, यानी सातिशय आनंद में जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है, आनंद मीमांसा में मानुषानंद से प्रारंभ करके सातिशय आनंद में उत्तर उत्तर शतगुणत्व बताया गया है, सौ गुना अधिक्य। तो विराट के आनंद से भी सौ गुना अधिक आनंद वो है हिरण्यगर्भ का आनंद, सूत्रात्मा का आनंद। और वो सूत्रात्मा के आनंद में काम्यंतेति कामाह इस उत्पत्ति के अनुसार मानुष्यानंद से लेकर के विराडानंद तक जितने भी निकृष्ट आनंद हैं वे परागत हैं, का मतलब समाविष्ट हैं, उससे निकृष्ट हैं। उन दोनों की तुलना में जो उत्कृष्ट होगा उससे माना जाता है निकृष्ट परागत हो गया। तो उत्कृष्ट है हिरण्य गर्भानंद, बाद में तो वो आत्मानंद ही होता है, निरति से आनंद है वो। तो ये जो यत्र कामा परागता, इसमें यत्र शब्द से लेना जिस सातिशय आनंद में सारे सातिशय आनंद निहित है, ऐसा जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है सातिशय आनंदों में, वो है केवल उपासना का फलभूत हिरण्यगर्भानंद। और उस हिरण्यगर्भ लोक में हिरण्यगर्भ का सायुज्य भी प्राप्त करते हैं, चार प्रकार उपासना के तारतम्य को लेकर के वो फल प्राप्त करते हैं, चार प्रकार का। वो विद्या, वो किससे, तो विद्या, वो विद्या है उपासना, स्वतंत्र उपासना। तो विद्या यानी उपासनया तद आरोहन्ति, वह हिरण्यगर्भ पद को आरोहन्ति यानी प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, हिरण्यगर्भ लोक में चले जाते हैं, वहाँ सायुज्य प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग से। तो जो उपासक है विद्यारूप साधन से संपन्न है, उपासना से संपन्न है, वो तो उपासना उन्हें वहाँ ले जाएगी। और कौन नहीं जाते हैं, तो कहते हैं न तत्र दक्षिणायन्ति, तो दक्षिणा यानी कर्मिणः, यहाँ दक्षिणा शब्द से केवल कर्मियों को लेना। तो केवल कर्मी गृहस्थ भी नहीं जाते हैं, और वानप्रस्थ जाएंगे, तो कहते वानप्रस्थ भी यदि उपासना से रहित केवल तपस्या में लगे हुए हैं तो वे भी नहीं जाते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न अविद्वांस तपस्विनः, तो अनुपासक जो तपस्वी हैं वानप्रस्थ, वे भी केवल वानप्रस्थ आश्रम के कर्म का मात्र पालन कर रहे हैं, वे कर्मी को प्राप्त होने वाले लोक में ही चले जाएंगे, न कि वो तत्र, तत्र का मतलब हिरण्यगर्भ लोक में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार यहां पर कहते हैं इति अनेन श्लोकेन केवलम कर्म निंदन। तो इस श्लोक से श्रुति केवल कर्म की निंदा करते हुए क्या कर रही है, विद्याम संसन प्रसंसन इदम गमयति। इदम गमयति का अर्थ है केवल विद्या परत्व, उत्तर ब्राह्मण का ये जिस ब्राह्मण में आया है श्लोक मंत्र वो उत्तर ब्राह्मण में आया है, इसलिए उत्तर ब्राह्मण में आया हुआ जो ये श्लोक है यह ये ज्ञापित कर रहा है केवल कर्म की निंदा करते हुए और उपासना की प्रशंसा करते हुए कि उस ब्राह्मण में उस आनंद की प्रापक जो विद्या है उसी का विधान हो रहा है, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति की साधनभूत विद्या मात्र बताई जा रही है, वो है स्वतंत्र विद्या, कर्मांग विद्या नहीं। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि उत्तर ब्राह्मण केवल विद्या का विधायक है, केवल विद्या विधि परत्व है उसमें। तो जैसे उत्तर ब्राह्मण में केवल विद्या विधि परत्व है ऐसे पूर्व ब्राह्मण में भी केवल विद्या विधि परत्व है, इसे तथा इत्यादि से बताया जा रहा है कि तथा पुरस्तात अपि। पुरस्तात का अर्थ है पर ब्राह्मण में, पुरस्तात का अर्थ हो जाएगा पूर्व ब्राह्मण में। यद एतन मंडलम तपति इति अस्मिन् ब्राह्मणे विद्या प्रधानत्वम एव लक्ष्यते। तो पूर्व ब्राह्मण कौन है, तो पूर्व ब्राह्मण है यद एतत् मंडलम तपति इत्यादि ब्राह्मण, ये है मनश्चितादि अग्नियों के प्रतिपादक ब्राह्मण से पूर्ववर्ती ब्राह्मण का वाक्य शुरू वाला, और इति शब्द से वाक्य वो पूरा लेना, ये तो प्रतीक के रूप से इतना ले लिया। ये जो पूर्व ब्राह्मण है इसमें विद्या प्रधानत्वम एव लक्ष्यते यानी प्रतीयते, ये पूर्व ब्राह्मण भी केवल उपासना परक ही हैं ये प्रतीत होता है। ये कैसे प्रतीत होता है, तो कहते इसलिए कि केवल उपासना का जो फल है उसका वहाँ वर्णन है। सो अमृतो भवति मृत्युर्ह्यस्य आत्मा भवति इति विद्या फलेन एव उपसंहारात्। न कर्म प्रधानता, यह पूर्ण विराम होना चाहिए, न कर्म प्रधानता। तो ये पूर्व ब्राह्मण के च का अर्थ कर दिया है, परेण च में जो च है उसे पूर्व ब्राह्मण को लेना था ना, उस सूत्रस्थ च का यह अर्थ है। तो सो अमृतो भवति मृत्युर्ह्यस्य आत्मा भवति इति विद्या फलेन एव उपसंहारात् न कर्म प्रधानता। विद्या प्रधानत्वम एव पूर्व ब्राह्मणस्य लक्ष्यते, ऐसे लगाना, पूर्व ब्राह्मण विद्या प्रधान ही है कर्म प्रधान नहीं है, यह बात केवल विद्या के फल से उस ब्राह्मण का उपसंहार, केवल उपासना के फल का कथन करते हुए पूर्व ब्राह्मण का उपसंहार जो हुआ उससे ये ज्ञात हुआ। उपसंहार में तो उपक्रम, उपसंहार में उस अर्थ की चर्चा होती है जिस अर्थ में ग्रंथ का तात्पर्य है। उपक्रम उपसंहार तो ग्रंथ के उपक्रम उपसंहार का एकार्थत्व, ये ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों में से एक प्रमाण है। तो उपक्रम में भी उपासना की चर्चा है और उपसंहार में भी उपासना के फल का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व ब्राह्मण में केवल उपासना का विधान ही प्रधान है, कर्म प्रधान पूर्व ब्राह्मण नहीं है। तो इस प्रकार ये मनश्चितादि अग्नियों की चर्चा करने वाले ब्राह्मण से पूर्व ब्राह्मण में भी और उत्तर ब्राह्मण में भी उपासना विधि परत्व है। तो ये बीच वाला जो ब्राह्मण है वह भी अपने पूर्वोत्तर ब्राह्मण के तरह केवल उपासना परक ही होगा, ये मानना उचित है। ये शब्दस्य तादविध्यम से का अर्थ करते हुए कहा जा रहा है कि तत्सामान्यात् इहापि तथात्वम्। इहापि का अर्थ है अस्मिन् ब्राह्मणे, जो मनश्चितादि का प्रतिपादक ब्राह्मण है बीच वाला, उसमें भी तथात्वम् यानि विद्या प्रधानत्वम् एव न कर्मांग विधि प्रधानत्वम्। तो इस प्रकार ये शब्दस्य तादविध्यम्, परेणच शब्दस्य तादविध्यम्, यहाँ तक के सूत्र की व्याख्या हो गई। बचा उत्तरांश, उत्तरार्ध जो सूत्र का, भूयस्त्वात् त्वनुबंध, इसकी व्याख्या करते हैं। भूयांसः तु अग्नि अवयवः इत्यादि से इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व में जो भाष्य हैं उसका तात्पर्य बताते हैं। तो टीका को देखिए, चिते अग्नो लोकदृष्टि विधानम स्वतंत्रम उत्तरत्र गम्यते, पूर्वत्र मंडल पुरुष उपास्ति तत् सानिध्यात् मध्येपि मानसाग्नयः स्वतंत्रा इत्यर्थ। ते पूरे परेणच शब्दस्य तादविध्यम्, ये सूत्रांश तथा इस सूत्रांश के भाष्य का एक वाक्य में संक्षेप में अर्थ ये होता है कि पूर्व ब्राह्मण में चित अग्नि में लोकादि की दृष्टि से उपासना बताई गई है, और उत्तर ब्राह्मण में भी आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना बताई गई है, वे दोनों स्वतंत्र उपासनाएं हैं। इसलिए पूर्वोत्तर ब्राह्मण स्वतंत्र उपासना परक हैं, और स्वतंत्र उपासना परक दो ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त है बीच वाले ब्राह्मण को, इसलिए वह भी सानिध्य प्रमाण से, सानिध्य प्रमाण कहा जाता है जो छह प्रमाण है उसमें से पांचवें प्रमाण को, छह प्रमाण कौन है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो स्थान को सानिध्य कहते हैं, स्थानम सन्निधि अर्थशास्त्र में वो स्थान इस प्रमाण का लक्षण करते हुए अर्थशास्त्रकार ने कहा। अर्थशास्त्र का अर्थ ये जो वित्त शास्त्र वो नहीं, यहाँ अर्थशास्त्र है मीमांसा का प्रथम ग्रंथ, तर्कशास्त्र का प्रथम ग्रंथ है तर्क संग्रह, ऐसे एक अर्थ संग्रह है, उसमें बताया गया है कि वह स्थानम सन्निधि, स्थानम सन्निधि। तो ये सानिध्यात् जो कह रहे हैं तो सन्निधि प्रमाण से, जब स्वतंत्र उपासना का प्रतिपादन करने वाले दो दो प्रकरणों का सानिध्य रूप स्थान प्रमाण है, तो उससे ये निश्चित होता है कि बीच वाला भी कर्मांग का विधायक नहीं अपितु स्वतंत्र उपासना का विधायक है। तो ये कहा कि तत्सानिध्यात्, इसमें तत् शब्द से दोनों ब्राह्मणों को लेना, स्वतंत्र उपासना के विधायक पूर्वोत्तर ब्राह्मण के सानिध्य से, मध्येपि यानी बीच वाले ब्राह्मण में भी मानस आग्नेय स्वतंत्रा, ये परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम इस सूत्र तथा इसके व्याख्यान रूप भाष्य का अर्थ है। अब सूत्र का जो उत्तरार्ध है भूयस्त्वात्तु अनुबंध, इसका व्याख्यान भाष्य का अवतरण लिखते हैं एक प्रश्न के रूप में टीकाकार। तर्हि क्रिया अग्निना सह पाठः किमर्थम् इत्यत आह भूयांसस्तु इति। तो कहते हैं तर्हि का अर्थ है यदि पूर्वोत्तर ब्राह्मण के सानिध्य से मनश्चितादि अग्नियों की स्वतंत्र उपासना परक ही इस ब्राह्मण को मानना है तो फिर कर्म के पास में पाठ का क्या प्रयोजन है। कर्म प्रकरण में मनश्चितादि अग्नियों के पाठ की क्या गति होगी, कैसा सार्थक्य होगा, ये पूछा गया कि क्रिया अग्निना सह पाठ। तो क्रियाग्नि का मतलब कर्मांग के साथ इन मनश्चितादि अग्नियों का पाठ का क्या उद्देश्य है। इत्यत आह, हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र का उत्तरार्ध लिखा है व्यास जी ने और भाष्यकार भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भूयांसह तू अग्न्यवयवा संपादयितव्या विद्यायाम इति एतस्मात् कारणात् अग्निना अनुबध्यते विद्या न कर्मांगत्वात्। तो कहते हैं अग्नि के साथ, कर्मांग अग्नि के साथ मनश्चितादि अग्नियों का, उपास्य अग्नियों का पाठ इस हेतु से है कि मनश्चितादि उपास्य अग्नियों में अनेक कर्मांगों का संपादन अपेक्षित है। उन अनेक कर्मांगों का संपादन अपेक्षित होने के कारण कर्मांग भूतो अग्नि के साथ मनश्चितादियों का पाठ है, न कि मनश्चितादि में कर्मांगत्व की सिद्धि के लिए। ये यहाँ पर कहा कि भूयांसह तू अग्न्यवयवाः संपादयितव्या विद्यायाम इति ये तस्मात् कारणात्, इसी कारण से अनेक कर्मांगों का संपादन उपासना में करना है, इस उद्देश्य से अग्निना अनुबध्यते विद्या, उपास्य मनश्चितादियों का अग्नि के साथ पाठ है, अनुबध्यते यानी पठ्यते। न कर्मांगत्वात्, जैसे पूर्व अग्नि कर्मांग है ऐसे मनश्चितादि भी कर्मांग है, ये दिखाने के लिए कर्मांग मनश्चित कर्मांग के साथ मनश्चितादि का पाठ नहीं है। अब पूरे अधिकरण का उपसंहार वाक्य है, इस सूत्र की व्याख्या तो यहाँ तक हो गई, न विद्या न कर्मांगत्वात्, यहाँ तक सूत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या है भूयस्त्वात्तु अनुबंध। और ये जो उपसंहार वाक्य आ रहा है ये है पूरे नौ सूत्रात्मक एक अधिकरण हुआ ना, उस अधिकरण का उपसंहार वाक्य है। तस्मात् मनश्चिदादीनां केवल विद्यात्मकत्व सिद्धि, तस्मात् का अर्थ निकला प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान श्रुत्यादि प्रमाणों से मनश्चितादियों में पुरुषार्थत्व का निश्चय होने से ये मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है, ये निश्चित होता है, ये स्वतंत्र उपास्य है। तस्मात् मनश्चिदादीनां केवल विद्यात्मकत्व सिद्धि, यानी स्वतंत्र उपास्यत्व की सिद्धि, केवल विद्यात्मकत्व की सिद्धि का अर्थ है स्वतंत्र उपास्यत्व का निश्चय। इस प्रकार इस अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। तीसवें अधिकरण की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।